Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty. Citroen. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, piątek, 22 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Cały czas czekamy na wycofanie się Izraela Katza ze słów o Polakach, mówi minister Jacek Czaputowicz. W serwisie Trójki połączymy się z Innsbruckiem, tam walkę rozpoczynają nasi skoczkowie. Nowoczesna dołączy do koalicji europejskiej. Polska czeka na to, że szef izraelskiego MSZ wycofa się ze słów, które padły pod adresem Polaków. W miniony weekend Izrael Katz zarzucił Polakom, że wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Wczoraj mówił, że nie żałuje tych słów i powtórzył zarzuty, że wielu naszych rodaków współpracowało z nazistami. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówi, że wypowiedź Katza jest nie do przyjęcia. Nie przystoi jemu jako dyplomacie stosowanie takich porównań. One są niewłaściwe, obarczające odpowiedzialnością naród polski za antysemityzm. To oczywiście nie jest akceptowane i powszechna krytyka na świecie też tej wypowiedzi dowodzi tego, że my mamy tutaj podstawę oczekiwania do zmiany tego postępowania. Takie głosy radykalne mogą się pojawić, ale jeżeli jest to głos osoby, która pełni funkcję ministra spraw zagranicznych, to jest bardzo niepokojące. Premier Mateusz Morawiecki dla wpływowego izraelskiego dziennika Haaretz powiedział, że był głęboko zraniony słowami pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Katza. Dodał, że nie ma problemu, gdy ktoś mówi o tym, że w okrutnych, złych, nieludzkich czasach wojny były pojedyncze przypadki przestępców, ale słowa ministra Katza graniczą z rasizmem. Skoczkowie rozpoczynają walkę o medale na skoczni w Innsbrucku. Za pół godziny rozpoczną się kwalifikacje. Jest tam Kuba Niziński, z którym mamy połączenie. No i ta atmosfera jest coraz bardziej gorąca, a to dlatego, że dzisiaj co prawda kwalifikacje i to da awans do jutrzejszego konkursu indywidualnego, ale tak czy inaczej już będzie można coś sondować, na co stać biało-czerwonych. Seria próbna rozpoczęta, z Polaków skakał Jakub Wolny, 120,5 metra, nieźle, to w tym momencie ósmy wynik, a na górze skoczni Bergizel w Innsbrucku pozostało jeszcze tych kilkunastu najlepszych zawodników, w tym Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch. Nad Innsbruckiem cały czas pada, na szczęście nie wieje. No i to jest też dobra informacja, bo wiatr tutaj nie będzie dzisiaj dyktować warunków rywalizacji. O 14.30 rozpoczynamy kwalifikacje. Dziękuję, mówił Kuba Niziński. 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT oraz pranie brudnych pieniędzy zatrzymało ABW. Grupa miała wyłudzić dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W sumie ponad 21 milionów złotych miało do tego dojść poprzez wystawianie nierzetelnych faktur z zawyżoną wartością towarów, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Cała działalność przestępcza ogniskowała się wokół unijnej dotacji, którą wyłudzono z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ta dotacja na sumę 21 milionów została sfinansowana na podstawie nierzetelnych faktur, które zawyżały usługi czy towary, które były kupowane przez firmy biorące udział w przestępczym procederze. Na podstawie nierzetelnych, sfałszowanych dokumentów fiskalnych, księgowych pieniądze trafiły do grupy przestępczej. Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w łącznej wysokości 200 tysięcy złotych. Nowoczesna dołączyła do koalicji europejskiej. Takie stanowisko partii zaprezentowała w Sejmie jej szefowa, Katarzyna Lubnauer. Koalicji sił prodemokratycznych, sił, które chcą wspólnie wystartować do wyboru do Parlamentu Europejskiego po to, żeby głos Polski w Unii Europejskiej był szczególnie mocno słyszalny. Jesteśmy przekonani, że taka koalicja ma szansę zwyciężyć. Do koalicji dołączyły wcześniej Platforma Obywatelska, SLD, Zieloni i Partia Teraz. Jutro decyzję podejmą liderzy PSL-u. Kukiz 15 chce, by w postępowaniu w sprawach o wykroczenie mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji społecznych. W Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt uzasadniał poseł Paweł Szramka. Przeciętny obywatel nie ma za bardzo możliwości, żeby na co dzień bywać w tych sądach, nie jest tak obeznany z prawem, więc tutaj udział stowarzyszeń, udział organizacji, które są w tym doświadczone, jest zasadna. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik odpowiadał, że rząd ma negatywne stanowisko do projektu. To sprawy o niewielkim ciężarze, dodał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lekcja anatomii. Winylowa płyta wydana w Szwajcarii w roku 1986. Potem były 32 lata przerwy. Tyle musieliśmy czekać na nową płytę grupy Laboratorium. To właśnie oni będą bohaterami dzisiejszej tonacji trójki, w której witają Zofia Kruszewska, Bartosz Gil i Piotr Metz. Niedługo Laboratorium gra koncert warszawskiej progresji. Będziemy mieli dla Państwa na to wydarzenie zaproszenia. A dziś zupełnie niechronologicznie przypomnimy kilka, moim zdaniem, subiektywnie, najważniejszych momentów w ich dyskografii. Teraz słynny Quasimodo. Thank you.

Quasimodo, utwór tytułowy 58. wolumenu serii Polish Jazz, albumu grupy Laboratorium z roku 1979. 15 marca grają koncert w Warszawie o 19. Chętnych na zaproszenia proszę o przysłanie na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl własnego imienia i nazwiska oraz odpowiedzi na pytanie, w którym roku rozpoczyna się dyskografia grupy Laboratorium, innymi słowy, w którym roku ukazała się pierwsza płyta należąca do ich dyskografii. Za chwilę zagramy z płyty numer 2, a pytamy o płytę numer 1. lista.osobista@polskieradio.pl, w którym roku rozpoczyna się dyskografia grupy Laboratorium. Płyta, o której mówię, płyta numer 2, to z kolei 49. pozycja w katalogu Polish Jazz. Myślę, że to opus magnum zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o utwór tytułowy i pierwszą stronę. Sami muzycy przyznawali zawsze, że to jest album dwoisty, jeżeli chodzi o wagę gatunkową i artystyczną tego, co na nim się znajduje. Tytułowy utwór zajmujący całą pierwszą stronę oryginalnej płyty winylowej to moim subiektywnym zdaniem najwybitniejsze dzieło pokazujące, na co stać Laboratorium. Na stronie drugiej było trochę muzycznych żartów, można powiedzieć, że nawet przebojów. Oto chyba najsłynniejszy z nich, Funky dla Franki Janusza Grzywacza. We'll be right back. Już minuta po wpół do trzeciej. Przypominam, że zaproszenie na warszawski koncert Grupy Laboratorium 15 marca o 19 rozdajemy odpowiedzią na pytanie, w którym roku ukazała się płyta, która otwiera dyskografię Grupy Laboratorium. Bardzo prosimy o odpowiedzi plus swoje imię i nazwisko na adres mailowy lista.osobistapolskieradio.pl. Przed nami pięcioczęściowa suita od przebiegu niekontrolowanego aż po taniec Białego Karła. Kompozycja zbiorowa zespołu Laboratorium, wówczas w składzie między innymi z braćmi Ścierańskimi. Modern pentatlon, czyli pięciobój nowoczesny. Jak już mówiłem, opus magnum zespołu. Thank you.

Przebieg niekontrolowany, mur 1, 2, 3, 4, Krafhana Kojola i taniec białego karła, przy którym nawet Urszula Dudziak z uznaniem kiwała głową. To był pięciobój nowoczesny, modern pentatlon grupy Laboratorium. Grali w składzie Krzysztof Ścierański, gitara basowa, Mieczysław Górka, perkusje, instrumenty perkusyjne, na gitarach Paweł Ścierański, Marek Stryszowski, oczywiście wokal, i to jaki, saksofon altowy i klarnet basowy, i Janusz Grzywasz na wszelkich możliwych instrumentach klawiszowych. Wszyscy z Państwa, którzy wygrali zaproszenie na koncert grupy do Progresji, otrzymają od nas potwierdzenie mailowe. Oczywiście dyskografię grupy Laboratorium otwiera album nazwany po prostu Laboratorium, wydany w roku 1973 przez Klub Czarnego Krążka. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą relację Trójki. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Mec. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o zasadach dekalogu narciarskiego, czyli zasadach bezpiecznego poruszania się na stoku, i obiecałem, że wrócimy do tego tematu bardzo interesującego naszych słuchaczy. Obok mnie Ludwik Żukowski, instruktor wykładowca PZN. Witam w Trójce. Dzień dobry. No myślę, że najważniejsze jest to, że gdy wysiądziemy z krzesełka czy z gondoli na górze stoku, to mamy przed sobą zorganizowany stok narciarski, po którym poruszają się inni uczestnicy, i my pojedziemy w dół. Wobec tego podstawową zasadą kodeksu jest to, że ci wszyscy, których widzimy przed sobą, tak jakby mają pierwszeństwo przed nami. Czyli pierwszeństwo ma ten, co jest niżej, od tego, co jest wyżej. Bo ten, co jest wyżej, go widzi, wobec tego może dopasować swój tor jazdy do tych, którzy są niżej. Mamy omijać czy wyprzedzać narciarzy na trasie bezpiecznie. Ale cóż to znaczy bezpiecznie? No, bezpiecznie to znaczy tak, żeby po pierwsze przewidywać kierunek skrętu tamtego narciarza, aby nie nastąpiła kolizja torów, ale po drugie, aby przejeżdżając obok niego na przykład z dwukrotną prędkością tego narciarza, nie wpaść w jego pole widzenia tak, żeby on się przestraszył. No bo jeżeli bardzo blisko koło niego przejedziemy, to nawet to, że się z nim nie zetkniemy, nie znaczy, że on, będąc osobą strachliwą, nie wywróci się dlatego, że gwałtownie będzie miał uczucie, że jakiś obiekt na niego wpada. Wobec tego ja uczulam na to, że na stoku nie tylko są bardzo sprawni narciarze, ale również starsi, ale również gorzej widzący, i musimy uwzględniać, jeżdżąc w tłoku, że oni mogą zareagować nerwowo na nasze pojawienie się gwałtownie w ich polu widzenia. Starajmy się zatem bezpiecznie, to znaczy naprawdę paroma metrami dystansu od osoby omijanej, najlepiej by było, aby jednak jechać w przeciwnym kierunku niż ta osoba na stoku, a skręt robić nad nią, a nie przed nią. I to taka podstawowa zasada. Pamiętajmy, ten, kto jest niżej, ma pierwszeństwo przed nami. On wybierze swój tor i dopiero gdy on wybierze swój tor i zacznie to realizować, to my podejmujemy decyzję, w jakim kierunku my mamy pojechać na tym stoku. I mamy tak pojechać, aby on się nie tylko nie wywrócił, ale nie przestraszył. Autopromocja. Bardzo lubi filmy, bardzo lubi także teatr, ale kto wie, czy najbardziej bliska nie jest mu jednak praca w dubbingu? Naprawdę strach się bać. Hakuna Matata. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład LED TV LG 32 cale HD Ready za 499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko 7 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie.